Zyskaj pomoc i bezpieczeństwo. Zamów na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 26 kwietnia, jest 16. Przed nami serwis trójki, czyli zestaw najważniejszych informacji, które ma dla Państwa Michał Przerwa. Jutro rząd zajmie się ustawą, która umożliwi przyjęcie budżetu Unii Europejskiej przez Polskę. GUS i policja ostrzegają przed fałszywymi rachmistrzami. Polskie Radio zaprasza na wiosenne audycje. Jutro Rada Ministrów zajmie się ustawą o zasobach własnych. Ta ustawa umożliwi przyjęcie budżetu Unii Europejskiej przez Polskę, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Często w debacie publicznej pojawiają się informacje, jakoby ta ustawa dotyczyła tylko tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy, a tak naprawdę dotyczy 770 miliardów złotych dla Polski. To jest warunek niezbędny, warunek formalny, aby budżet unijny zarówno w tej klasycznej polityce unijnej, jak i w ramach Funduszu Odbudowy Europy był przyjęty przez Polskę oraz przez inne kraje Unii Europejskiej, ponieważ każdy kraj Unii Europejskiej musi analogiczne przepisy przyjąć również w swoich rozwiązaniach krajowych. Piotr Miller poinformował również, że premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał na temat kształtu planu odbudowy z opozycją. Z satysfakcją przyjmujemy dzisiejszą deklarację ze strony klubu parlamentarnego Lewicy, jeżeli chodzi o konstruktywne rozmowy dotyczące kształtu Krajowego Planu Odbudowy. To jest dobry sygnał, jeżeli chodzi o rozmowy. I chciałem poinformować, że pan premier Mateusz Morawiecki przyjmie zaproszenie na spotkanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Mam nadzieję, że taka konstruktywna wymiana zdań przybliży nas do wspólnego działania w tym zakresie. Pod koniec ubiegłego roku przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy Gospodarek Państw Członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach funduszu Polska ma otrzymać ponad 58 miliardów euro. Urząd Statystyczny wraz z policją przestrzegają przed fałszywymi rachmistrzami. Oszuści mogą podawać się za pracowników urzędów i próbować wyłudzić dane. Wszystko w nawiązaniu do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie zaczną dzwonić dopiero od 4 maja, ale już teraz uczulamy, by sprawdzić osoby, które dzwonią do nas, mówi Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie. Każdy rachmistrz ma nadany numer identyfikatora, imię i nazwisko, legitymację, gdzie jest imię i nazwisko, urząd, który reprezentuje. I tożsamość rachmistrza przed daniem jakichkolwiek danych, jeżeli mamy wątpliwości, zawsze można sprawdzić na 3 sposoby. Na infolinii spisowej od maja na stronie spis.gov.pl bądź dzwoniąc do Urzędu Statystycznego. Z uwagi na epidemię wywiady w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań będą odbywać się telefonicznie albo za pomocą strony internetowej. Szczegóły można znaleźć na spis.gov.pl. Znajduje się tam także lista pytań zawartych w Narodowym Spisie Powszechnym. W Katowicach rozstrzygnięto wojewódzki konkurs historyczno-literacki Prawda i Kłamstwo o Katyniu. Konkurs po raz 12 zorganizowała europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska. Jak podkreśliła organizatorka, czytając pracę, czuje się podziw i wzruszenie. To dziś wy, najlepsi z najlepszych w województwie śląskich, upominacie się o pamięć pomordowanych w Katyniu. Dogłębność, analiza, język, styl i klasa zasługują na najwyższe wyrazy wdzięczności i szacunku. W tym roku rozstrzygnięcie konkursu zbiega się z 100. rocznicą III Powstania Śląskiego. Transmisję koncertów muzyki popularnej i poważnej, premier piosenek i płyt polskich oraz zagranicznych wykonawców oraz głosy znanych i lubianych aktorów w radiowych powieściach. Polskie Radio zaprasza na wiosenne audycje. W wiosennej ofercie programowej publicznego nadawcy nie brakuje audycji kulturalnych, popularno-naukowych, sportowych i publicystycznych, w tym wielu nowości. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska dodaje, że nowych audycji nie zabraknie też w Polskim Radiu Chopin. Tutaj wspaniała, przebogata oferta w każdy wtorek premiery lekcji mistrzowskiej. To jest takie nowe pasmo, w którym wybitny pianista, profesor Andrzej Ratusiński, opowiada o swojej artystycznej współpracy z największymi muzykami XX wieku. Na przykład Marią Biłkomirską, czy Arturem Rubinsteinem, Chorowicem, więc to jest wręcz kopalnia takiej wiedzy. Więcej informacji o wiosennych propozycjach poszczególnych anten Polskiego Radia w filmie promocyjnym i w artykule na stronach polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Film jest także dostępny na kanale YouTube Polskie Radio. To był serwis trójki.

Fighters. Kwadrans po godzinie 16. Ze mną teraz nasz stały ekspert od spraw związanych z koronawirusem i szczepieniami, dr Michał Sutkowski, szef Warszawskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, dzisiaj ta liczba, którą zawsze podajemy, 3451 nowych zakażeń w ostatnich 24 godzinach. To oczywiście dane poweekendowe. One zawsze są dużo niższe niż te, które spływają w środku tygodnia. Jakiś komentarz do tej liczby? Spada ta trzecia fala? Już mamy za sobą? Spada trzecia fala. Jest zdecydowanie lepiej. Odczuwamy to w przychodniach. Najważniejsze, że odczuwają to pacjenci. I jeszcze tego nie widać, tej poprawy tak bardzo w szpitalach na OIOM-ie. No to jest oczywiste, bo ten poślizg taki dotyczący hospitalizacji to jest około 3 tygodni w takim szczycie. 3 tygodnie, natomiast będzie to jeszcze troszkę trwało, ale jest mniej zakażeń. Dane weekendowe, ale dane rzeczywiście optymistyczne, pozytywne i oby tak dalej. W tym kontekście pytanie od słuchacza, no trochę takie w kategoriach gdybania, ale to pogdybajmy. Przed nami długi weekend majowy, czy po tym weekendzie czeka nas czwarta fala? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Tego koronawirusa jest mniej w przyrodzie, ale no pamiętajmy o tym, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią i badania już takie, które można wykonać naukowe, które są dostępne, mówią, że te 30% zależy od wirusa, od lockdownu, natomiast te 70% czy blisko 80% zależy tak naprawdę od nas. Więc część jest taka entropii medycznej, czyli tego bezwładu medycznego, który czasem może wystąpić i który może nas zaskoczyć koronawirusem, ale większość zależy od naszych zachowań. Więc nie można oczywiście stuprocentowo być pewnym, ale można przypuszczać, że jeżeli będziemy zachowywać pewne podstawowe zasady i jeszcze nie igrać z koronawirusem, to on czym prędzej od nas odejdzie. To będą wakacje. Tak, będą wakacje. Dobrze, ale jeśli mówimy o tym długim majowym weekendzie, no zawsze ta fala następowała jakoś po tego typu sytuacjach, po świętach, po jakimś dłuższym okresie wolnego, sprzyjającym okresie temu, żeby się gdzieś tam jednak spotykać, gdzieś tam się gromadzić. No ale można się spotykać bardzo tutaj ostrożnie. Tutaj troszkę, myślę, przerobiliśmy tą lekcję w związku z lockdownem w czasie ostatnich świąt Wielkiej Nocy. I rzeczywiście te święta, które też przypuszczaliśmy, że będą może sprzyjały kolejnej fali zakażeń albo dorzutowi tych liczb zakażeń potwierdzonych i przypadków hospitalizowanych, na szczęście się nie potwierdziły. Także mam wrażenie, że ta mniejsza liczba wirusa w przyrodzie i ten proces szczepień, który następuje, to wszystko wokół koronawirusa i pogoda, i przestrzeń, i to, że będziemy na zewnątrz, no będzie raczej sprzyjało, że oczywiście nie ryzykujmy zbyt wiele, ale jeżeli podejmiemy takie podstawowe, te będziemy pamiętać o tych podstawowych zasadach, no to nie powinno nam bardzo zwiększyć się, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Ja wcale nie jestem taki przekonany, czy my będziemy na zewnątrz, czy będziemy ewentualnie gromadzić się pod gołym niebem i na wolnym powietrzu, bo ta temperatura wiosenna nie rośnie nam nie tak, będzie. Jakbyśmy sobie życzyli. No, to gorzej. Niestety. Nie znam prognoz tego typu, no to gorzej, to gorzej. To wtedy tym bardziej uważajmy, bo no, transmisja wirusa na zewnątrz jest zdecydowanie mniejsza. Chociaż to też zależy od kontekstu. Jeżeli przypomnimy sobie mecz 19 lutego ubiegłego roku, no to on zaczął Walencja przegrała, ale wygrał koronawirus niestety. No tak. To może pytanie od naszego słuchacza pod 22 i 7 trójek. Chciałam zapytać, czy osoba, która ma rozedrne płuc, może być szczepiona, czy jest to bezpieczne? Tak, jest bezpieczne. Rozedma to jest rzecz, którą, no cóż to dużo mówić, wiele osób praktycznie w związku z wiekiem ma, ale oczywiście tego typu choroby płuc, czy przypadłość anatomiczna, bo tak naprawdę rozedma jest pewną przypadłością, co tu dużo mówić, anatomiczną, sprzyja koronawirusowi, także tym bardziej powinniśmy się szczepić. Kolejne pytanie. Jestem w wieku 50 lat i teraz w ostatnim czasie przebyłem COVID-a, a byłem zapisany na szczepienie. Jak długo muszę odczekać ten okres od momentu zakończenia choroby do momentu szczepienia? No tak, to jest pytanie, które już było, ale ciągle powraca, ciągle są pewne niejasności z tym związane. 3 miesiące. 3 miesiące, tak jest. Dokładnie 3 miesiące od wykonania dodatniego wyniku testu. No i jeżeli się rekomendacje nie zmienią, bo też się proszę nie dziwić, gdyby się rekomendacje czy Rady Medycznej, czy producentów leków zmieniły, bo zawsze jakieś badania są przeprowadzane jeszcze, jakieś tutaj tego typu symulacje też są wykonywane w trakcie tych badań, ale wszystko na to wskazuje, że to będzie taka rekomendacja, która się utrzyma najdłużej 3 miesiące po zakończeniu, po pozytywnym wyniku testu. Także drogi słuchaczu, 989, proszę zadzwonić na infolinię i przepisać się z terminu, jeśli on wypada tak wcześniej. Panie doktorze, mówiliśmy o tym w ubiegłym tygodniu, mówiliśmy o kobietach w ciąży, temat powrócił, no i w związku z tym te rekomendacje, rozumiem, a propos rekomendacji, jeśli przy nich jesteśmy, nadal pozostają niezmienne dla kobiet w ciąży. Tak, pozostają niezmienne. Z dużą życzliwością patrzymy na te badania i z dużą nadzieją oczywiście, bo kobiety w tym czasie błogosławionym no niestety są narażone na COVID i na ciężkie przejście COVID-u, więc bardzo się cieszymy z tych wszystkich informacji takich cząstkowych, ba wręcz no, pewnych przykładów już, co tu dużo mówi ze świata, które mówią o tym, że będzie to szczepienie bezpieczne, będą przeciwciała u dziecka. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej ukończono te prace, żeby to się znalazło jak najszybciej w charakterystyce produktu leczniczego i żeby były takie rekomendacje dla całego świata. No ale w tej ankiecie, którą się wypełnia przed szczepieniem, jest to pytanie do pani. Jest. Tak. Czy jest pani w ciąży, czy jest pani matką karmiącą? Dokładnie. Na razie jest. Na razie jest. Oby to pytanie też zniknęło z ankiety. No i na razie ta rekomendacja, przypomnijmy, jest niezmienna, czyli pań w ciąży nie szczepimy. Nie szczepimy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Doktor Michał Sutkowski, szef Warszawskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, nasz nadworny ekspert od spraw covidowych, był naszym gościem. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski, klepnięcia w bark płynące ze wzruszenia ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Trójka. Program trzeci. Jagger i David Grohl. 16:30. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, śniegu lub deszczu ze śniegiem i tam możliwe również słabe burze. Wieczorem na południu kraju zachmurzenie małe lub całkiem bezchmurnie. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 8 w centrum, do 10 na zachodzie. Co w nocy? W nocy zimno. Na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W Małopolsce i na Podkarpaciu początkowo zachmurzenie duże i miejscami możliwy słaby deszcz. Później rozpogodzenie.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki za 21 minut 17. Gorąca noc i bezsenna dla wielu. Oscary 2021 rozdane. Niekwestionowanym zwycięzcą jest film Nomadland, który dostał 3 statuetki w najważniejszych kategoriach. Najlepszy film, reżyseria i najlepsza aktorka. Sukces sukcesem. Pytanie, jak to się przekłada na widzów? Czy dla pokolenia młodych odbiorców te nagrody mają takie znaczenie jak dla starszych? Młodzi, wychowani na serwisach społecznościowych, na platformach streamingowych, część tych tytułów powinni kojarzyć, bo są to coraz częściej produkcje takich gigantów jak Netflix czy HBO. A jak jest w rzeczywistości? Zapytał o to Józef Niewiarowski. Nomadland, kojarzy ci się może coś? Nie, w ogóle mi się to nie kojarzy. Zdobywca Oscara. A nie oglądałem nawet. Sugerujesz się może Oscarami przy wyborze filmu? Nie do końca. Może fabułą filmu i aktorami bardziej. Amerykańska Akademia Filmowa zastanawia się, w jaki sposób Oscary zmodyfikować. Krytyk filmowy Błażej Hrabkowicz. Żeby wzrosła ich oglądalność, która spada od lat. I rzeczywiście, żeby zainteresować Oscarami to najmłodsze pokolenie, wychowane nie tylko na platformach streamingowych, ale też na mediach społecznościowych. To trochę zależy od samego młodego człowieka. Doktor Małgorzata Bulaszewska, filmoznawczyni i kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS. Jeżeli go film, kino interesuje, to oczywiście ogląda także rozdanie Oscarów. A co robi Akademia, żeby przyciągnąć jak najwięcej młodych ludzi? W tym roku pandemia wymusiła zmianę tej formuły. Ta gala była dużo bardziej intymna, kameralna, z konieczności. Natomiast przede wszystkim ta forma całej gali jest za długa, jak na przyzwyczajenia tej najmłodszej widowni. Ta najmłodsza widownia ze względu na media społecznościowe jest raczej przyzwyczajona do krótkich form. No i tutaj myślę, że w tę stronę mogłyby iść jakieś zmiany, ale czy tak się wydarzy, nie wiadomo. Wiesz może, co się działo w tym roku na Oscarach? Nie mam czasu oglądać. Przy wyborze filmu sugerujesz się nagrodami Akademii? Totalnie nie. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Najważniejsze, żeby pasował mi po prostu film, jeżeli chodzi o samą fabułę. Platformy streamingowe, bardzo im zależy na to, żeby ich filmy były nominowane do Oscara i żeby te Oscary zdobywały, bo to jest dla nich jakaś taka nobilitacja. To pokazuje, że kryzys kryzysem, ale jednak ta wartość Oscarów nie spadła do zera. Kina są zamknięte. Więcej osób będzie chciało obejrzeć nagrodzony obraz, jeden czy drugi, właśnie na wielkim ekranie. Obejrzeć ze świetnym nagłośnieniem, na przykład Sound of Metal, złapać te wszystkie elementy, które w tej muzyce i ciszach wybrzmiewają. A nawet niektórzy pewnie będą zadowoleni, że usłyszą, że ktoś tam chrupie jakiś popcorn czy coś innego. Z tego powodu, że człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje odbicia w innych członkach społeczeństwa, odbicia siebie, ale też porównania własnych reakcji. O sukcesie mogą mówić też twórcy filmu Ojciec. Oscary dostali scenarzysta i Anthony Hopkins, który wcielił się w pierwszoplanową rolę i jak mówią ci, co już widzieli, wypadł fenomenalnie, no ale to Anthony Hopkins. Po dwie statuetki przyznane też twórcom filmów Monk, Sound of Metal, Co w duszy gra i Ma Rainey, Matka Bluesa. Najlepszym filmem międzynarodowym okrzyknięto świetnie przyjęty również w Polsce duński obraz Na Rauszu. Tyle dziennikarskiego obowiązku, no a teraz decyzja. Oglądać, nie oglądać. Wybór należy do Państwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lights on, Everlast i Carlos Santana. 9,5 minuty pozostało nam do godziny 17. Przypominałem już dziś Państwu o konieczności złożenia zeznania podatkowego, czyli PIT-u do 30 kwietnia, to już za 4 dni. W tym roku mamy swego rodzaju kumulację związaną z tą datą, bo jest jeszcze jedna sprawa na załatwienie, której mamy również 4 dni. Chodzi o spis powszechny ludności i mieszkań 2021 i nie tyle o sam spis, który, przypominam, jest obowiązkowy, ale mamy na to czas do końca września. No, ile o chodzi o ten taki miły dodatek do tego obowiązku, jakim jest loteria spisowa. I tu dochodzimy do sedna, no bo jeśli chcemy dać sobie szansę na wygraną w tej loterii, to spisać musimy się właśnie do 30 kwietnia. Do wygrania są m.in. karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które 14 lipca, 16 samochodów osobowych po jednym na województwo. Po wypełnieniu formularza trzeba pobrać kod i za jego pomocą zarejestrować się w loterii. I na to już mamy czas do 7 lipca, ale jako, że rejestracja ruszyła dopiero 4 dni temu, 22 kwietnia, no to o ile ktoś spisał się już na początku miesiąca, no to warto by nie zapomniał o tej rejestracji w loterii, bo coś miłego może przejść koło nosa. Jeden kot może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie te zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu finałowym, tym samochodowym 14 lipca, przypominam. Wszystkie informacje na temat spisu i loterii i nagród i wszystkich terminów, o których wspominałem, do znalezienia na stronie spis.gov.pl. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. Program trzeci. I'm the one.